بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے. بہار شریعت حصہ اول میں مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے. جب کسی کافر کی نسبت پوچھا جائے تو اس کو کافر کہنا ہی پڑے گا. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے کافر. بہرحال مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر ہی کہا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.